Lokalną żywność preferuje również sieć sklepów i supermarketów spółdzielni Coop, której roczne obroty wynoszą 15 miliardów euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A potraw z całego świata można spróbować w Lublinie. Rozpoczął się Jarmark Inspiracji w ramach 15. edycji Europejskiego Festiwalu Smaku. Stoiska można znaleźć na Starym Mieście. Przede wszystkim przyjechaliśmy z langoszem, czyli węgierskim plackiem drożdżowym. Podajemy go z różnymi dodatkami. To jest placek drożdżowy. Ciasto mniej więcej jak my robimy pączki i to się smaży na gorącym oleju i wszystkie dodatki są na wierzchu. Czyli smażymy placek, potem na górze układamy czosnek, śmietankę, żółty ser i gotowe. Mamy ostrygi. Świetne są takie biżuteryjne, na przykład z maliną, miętą, kremem balsamicznym. Mogą być z winegre. Kuchnia turecka. Mamy oczywiście nasz Ottoman wrap, smażony warzywa. Żywa, hummus, falafel, mięso, wołowina. Jarmarki Inspiracji i festiwal potrwają do niedzieli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz czas na sport. Mateusz Barianka. Polscy siatkarze zgodnie z przewidywaniami pokonali 3-0 Czarnogórę na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrywali sety do 14, 11 i 12. Fazę grupową kończą więc z kompletem punktów na koncie. W 1/8 finału zagrają z Belgią, a to spotkanie odbędzie się za 4 dni. Tymczasem nasi piłkarze przygotowują się do jutrzejszego meczu z Wyspami Owczymi w ramach eliminacji przyszłorocznego Euro. W pierwszych trzech spotkaniach biało-czerwoni zgromadzili zaledwie 3 punkty. Z jakim nastawieniem Polacy muszą podejść więc do najbliższych spotkań? O tym mówi obrońca Jan Bednarek. Myślę, że do tych spotkań trzeba podchodzić z chłodną głową. Nie emocjonalnie, oczywiście trzeba walczyć, trzeba dużo biegać, trzeba podejść oczywiście z punktu fizycznego do tego spotkania też, ale najważniejsza jest chłodna głowa, to wyrachowanie, byśmy mądrze rozegrali to spotkanie i na koniec zdobyli 3 punkty. Tylko to się liczy i na tym się skupiamy. Trzeba wyłączyć emocje w pewnych sytuacjach. W przeszłości nie zmienimy, drugi raz tego spotkania nie zagramy, które było nieudane, także skupiamy na tym się, co jest przed nami, przygotowanie do meczu i tylko 3 punkty dla nas się liczą. Bednarek swojego jubileuszu nie wspomina najlepiej. Przypadł on na przegrany 2-3 mecze z Mołdawią, a w Kiszyniowie zagrał po raz 50 w reprezentacji. Oczywiście to jest wielka duma dla mnie i dla rodziny móc rozegrać 50 spotkań w narodowych barwach i mam nadzieję, że kolejne 50 przede mną. Na pewno teraz musimy się skupić na awansie na Mistrzostwa Europy. Jest to niesamowite uczucie reprezentować swój kraj na wielkich imprezach i mam nadzieję, że w 2024 roku na taką też pojedziemy. Po początek jutrzejszego spotkania z Wyspami Owczymi na PGE Narodowym o 20:45 w niedzielę Polaków czeka starcie z Albanią w Tiranie. I jeszcze kolarstwo na koniec. Jesús Herrada wygrał 11 etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Reprezentant gospodarzy wyprzedził Francuza Romana Gregora i Duńczyka Andreasa Krona. Najlepszy z Polaków Łukasz Owsian zajął 22 miejsce. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej wciąż jest Sepp Kuss. Noc przed nami bezchmurna albo z niewielkim zachmurzeniem na północy i na wschodzie. Czasem chmur trochę więcej, ale nie powinno padać. W nocy ma być od 11 do 15 stopni. Jutro bardzo podobna pogoda do dzisiejszej. Bezchmurne niebo i bardzo ciepło od 25 do 29. Chłodniej tylko na Suwalszczyźnie, nad morzem i w górach około 24. Wiatr jutro słaby, miejscami umiarkowany. Z Trójką. No to ruszamy w drugą godzinę audycji i przypomnę Państwa, dziś pytamy o to, co wożą Państwo w samochodzie, co nie jest obowiązkowym wyposażeniem, ale w podróży zawsze się przydaje. Ja wożę ze sobą wodę mineralną, ona nie jest obowiązkowa, ale dbam o nawodnienie i życzę wszystkim użytkownikom, żeby również dbali o to nawodnienie w czasie podróży. 2 i 7 trójek. Oczywiście czekamy też na Państwa sygnały w sprawie ewentualnych utrudnień na drodze. It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Oh,

Czy to w schowku, czy to w bagażniku, pewnie Państwo w czasie podróży samochodem wożą różne rzeczy, które może nie są obowiązkowym wyposażeniem auta, ale jednak w czasie podróży się przydają. Co to takiego jest? Boże, zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że na żaden samochód, czy duży, czy mały, nie jest idiotoodporny. Zdrowy rozsądek. No dobrze, a z rzeczy, że tak powiem, namacalnych? Zestaw trytytek w różnych rozmiarach i jeszcze dodatkowo pewne narzędzie chirurgiczne, czyli kleszczyki naczyniowe tak zwane, które się bardzo przydają do przeciągania tych trytytek w wąskich miejscach. Pozdrawiam. My również pozdrawiamy. No jest takie powiedzenie, że jeżeli czegoś nie da się naprawić za pomocą trytytki, to znaczy, że nie da się tego naprawić. 2, 2 i 7 trójek. Co wożą Państwo w samochodzie, co nie jest obowiązkowe, ale w podróży zawsze się przydaje. Patrzysz na moją twarz, widzisz w niej coś dziwnie znajomego. W środku mrok, kryje blask. Nie chcę zabrać całej nocy z niego. Patrzysz na moją twarz, widzisz. drodze z trójką dzisiaj Państwo dzwonią i opowiadają, co wożą w samochodzie, co nie jest obowiązkowym wyposażeniem, ale w podróży zawsze się przydaje. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że ja wożę apteczkę, która z tego, co mi się kojarzy, jest nieobowiązkowa od paru lat w Polsce zgodnie z przepisami. A apteczka, a zawartość apteczki to jeszcze zupełnie inna kwestia. Może kiedyś w drodze z trójką zadam Państwu takie pytanie, co w apteczce powinno się znajdować, bo to tutaj też bywają różnego rodzaju kontrowersje, ale przede wszystkim pewnie Państwa doświadczenie wynikające z tego, jak często podróżujemy, co w takiej apteczce mogłoby się znaleźć, ale tak jak mówię, to pewnie temat na inną rozmowę. Co jeszcze wożą Państwo w samochodach? Parasol jest obowiązkowy do obłożenia w samochodzie osobowym. W Polsce więcej pada deszcz niż świeci słońce. 2, 2 i 7 trójek. Jeżeli są jakieś utrudnienia na drodze, które Państwo dostrzegają, też na nie czekamy. Proszę dać znać. Gwiezdą czerwienią pokryła moje kły. Uciekłem ramię, strach boli trzy łapy. W amoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy chłodziła swój łop, przywołał gońsze psy. Wilkłony wilka leka, miałem twarz nie uciekać. Karmiłem wilka, z którego psy rozszarpią dziś. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Chodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty sweter, wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój widok mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest świetnie, bo jesteś tu. Ja tu. Mieszasz mi w głowie, jak wino truskawkowe. Którego siła, szybkość i na znów. Co jeśli się nabrałem i trudno to przeżyję? Przygotuj się na sceny z Hollywood. To miłość mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest świetnie, bo jesteś. Mam wylurowe serce, mam tylko i rumieńce. Jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Co prawda piosenka zatytułowana Sierpień miała swoją premierę tuż na początku września, ale Baranowski tłumaczy, że chciał po prostu swoim fanom dać trochę sierpnia we wrześniu i wszystko teraz już nabiera sensu. To jest propozycja 74. notowania listy przebojów trójki. Takich propozycji czeka na Państwa aż 13 i 20 piosenek w zestawieniu, więc zachęcam do głosowania. Proszę już decydować o kształcie kolejnego wydania listy. W piątek od 19 zapraszam na 75, a do 12 w piątek mogą Państwo głosować. I to na dwa sposoby, bo albo za pomocą strony internetowej lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Zachęcam do zapoznania się z tym, jak te głosy ostatnio się poukładały. Dziś w Po drodze z trójką Państwo dzwonią i opowiadają o tym, co wożą Państwo w aucie, co nie jest obowiązkowym wyposażeniem, ale zawsze w drodze może się przydać. Dla mnie nieodzowna jest latarka, z tego względu, że często podróżuję właśnie po zachodzie słońca, po zmroku, różnie może być. I taka nieduża latareczka, która zajmuje bardzo mało miejsca, a daje dobry snop światła, zawsze bardzo mile widziana u mnie, niezbędna. Już wielokrotnie miałem sposobność korzystać i nigdy z niej nie zrezygnuję. Dziękuję serdecznie. Również dziękujemy za ten głos. Jakże on mnie cieszy, gdyż też małą latareczkę ze sobą zawsze wożę. Co jeszcze Państwo wożą? Chciałabym się pochwalić, że wożę zawsze misia, gdyż zdarza mi się przewozić różne dzieci, mniej lub bardziej znane, ale też z uwagi na to, że jestem pracownikiem socjalnym, czasami różne sytuacje spotykają się na drodze i wiem, co oznacza miś dla dziecka. Zdarzyło mi się kiedyś wręczyć jednego z misiów takiemu potrzebującemu dziecku. To pytanie, co wożę w samochodzie, to chciałem powiedzieć, że wożę zawsze słone paluszki. Od wielu, wielu lat, w zasadzie od kiedy mam samochód, to zawsze mam w samochodzie słone paluszki. Ludzie, którzy wsiadają i jadą ze mną, to byliby zdziwieni, gdyby ich zabrakło. No, rozumiem, że w związku z tym w samochodzie regularne odkurzanie. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony dotyczące tego, co Państwo wożą w autach, co nie jest obowiązkowe, a w podróży się przydaje. Teraz do paluszków proponujemy powieść. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Zanudzam panów długim opowiadaniem i wiem, że mój przyjaciel, pan Jones, czeka z niecierpliwością, aby położyć na mnie rękę. Postaram się streścić, ciągnął Smol. Ten łajdak Sholto pojechał wprawdzie do Indii, ale po to, aby nigdy nie wrócić. Kapitan Morstan pokazał mi jego nazwisko na liście pasażerów jednego ze statków pocztowych, który odpłynął do Anglii wkrótce potem. Zmarł mu wuj, pozostawiając znaczną fortunę, wobec czego Sholto wystąpił z armii. Mimo to jednak tak podle postąpił w stosunku do pięciu ludzi. Nie za długo potem kapitan Morstan pojechał do Agry i, jak się tego spodziewaliśmy, stwierdził, że szkatuła zaginęła. Ten łotr skradł ją, nie wypełniwszy ani jednego warunku, pod którym zdradziłem mu sekret. Od tego dnia żyłem wyłącznie myślą o zemście. Stało się to jakąś przemożną, niesamowitą pasją. Nic mnie nie obchodziło, prawo czy szubienica. Uciec, wyśledzić Sholto, chwycić go za gardło. Nawet skarb Agry mniejsze już miał dla mnie znaczenie. Minęło jednak wiele żmudnych lat, zanim nadszedł mój czas. Wspomniałem już, że liznąłem trochę medycyny. Pewnego razu, gdy właśnie doktor Somerton miał atak febry, banda skazańców schwyciła w lesie małego wyspiarza andamańskiego. Był śmiertelnie chory i poszedł w to odludne miejsce, aby umrzeć. Zająłem się nim, mimo że był jadowity jak młoda żmija, a po dwóch miesiącach doprowadziłem do zupełnego wyzdrowienia. Jakoś się do mnie wtedy bardzo przyzwyczaił. Nauczyłem się od niego trochę ich języka, co go jeszcze bardziej do mnie przywiązało. Tonga, tak się bowiem nazywał, był pierwszorzędnym wioślarzem i miał własne spore czółno. Przekonawszy się, że jest mi szczerze oddany i uczyni, co może, by mi się przysłużyć, ujrzałem szansę ucieczki. Miał w nocy podpłynąć czółnem do opuszczonej i niestrzeżonej przystani i stamtąd mnie zabrać. Kazałem, by się zaopatrzył w wodę do picia i przygotował zapas jamów, orzechów kokosowych i słodkich kartofli. Mały Tonga był dzielny i wierny. Nikt chyba na świecie nie może poszczycić się bardziej lojalnym przyjacielem. Umówionej nocy czekał na mnie w przystani. Pech jednak zrządził, iż nadszedł tam jeden z dozorców, podły Patchen, który nigdy nie przepuścił okazji, by mi dokuczyć i obrzucić obelgami. Zawsze sobie obiecywałem, że się na nim zemszczę. I oto nadeszła okazja. Zdawało się, że to sama opatrzność postawiła go na mojej drodze, abym wziął na nim odwet przed opuszczeniem wyspy. Stał nad brzegiem, zwrócony do mnie plecami, trzymając karabin na ramieniu. Dziwna myśl wskazała mi, gdzie mam poszukać właściwej broni. Usiadłem na ziemi i w ciemności odpasałem drewnianą nogę. Trzema susami byłem przy nim. Porwał karabin, ale uderzyłem go z całej siły, rozbijając przód czaszki. Upadliśmy obaj na ziemię, bo straciłem równowagę. Gdy jednak wstałem, leżał bez ruchu. Wskoczyłem więc do łodzi i po godzinie znaleźliśmy się na pełnym morzu. Tonga zabrał ze sobą cały dobytek, swoją broń i swoich bogów. 10 dni pływaliśmy po morzu, zdając się na los, aż 11 dnia wziął nas na pokład statek handlowy udający się z Singapuru do Dżida z pielgrzymami malajskimi. Dziwaczna to była banda, ale obaj z Tongą wkrótce się z nimi pokumaliśmy. Mieli jedną bardzo dobrą cechę. Pozostawiali człowieka w spokoju i nie zadawali mu żadnych pytań. Włóczyliśmy się tu i tam po świecie, bo zawsze coś się takiego zdarzyło, że nie mogliśmy dotrzeć do Londynu. Przez cały czas jednak ani na chwilę nie zapomniałem o moim celu. Nocami śnił mi się Sholto. Nie raz, lecz 100 razy zabijałem go we śnie. Lecz w końcu, w jakieś 3 czy 4 lata, dobrnęliśmy do Anglii. Bez większych trudności odkryłem miejsce pobytu majora i starałem się zbadać, czy wydał już cały skarb, czy też jeszcze go posiada. Zawarłem znajomość z kimś, kto mógł mi być pomocny. Nie chcę tu wymieniać żadnych nazwisk, by nie wpakować jeszcze kogoś do więzienia. Wkrótce dowiedziałem się, że klejnoty są nadal w posiadaniu majora. Starałem się go dostać w ręce różnymi sposobami, ale był niezwykle przebiegły i miał zawsze przy sobie, prócz synów, dwóch eksbokserów i hinduskiego służącego, którzy go strzegli. Po drodze z trójką jeszcze jeden telefon od państwa w sprawie nieobowiązkowego wyposażenia auta. Teraz macie fajne pytanie, co niepotrzebnego wozimy w samochodzie. No to ja mogę powiedzieć, że teściową. Dzięki temu, że ją mam w samochodzie, wiem na pewno, że podróż nie będzie nudna. Trzymajcie się. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. No szerokiej drogi mimo wszystko. Taki rozumiem zestaw głośno mówiący i system dbający o koncentrację kierowcy non-stop. Bardzo dziękujemy za wszystkie państwa telefony. Dziękujemy za dziś. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Do usłyszenia. Udanego wieczoru. Nie pytaj jej,